No i mówiłem Państwu, że tak będzie, bo jeszcze 27 dni pozostało do premiery tej najnowszej płyty od artysty londyńskiego, artysty Alpha Mist, Variables, tak zatytułowany będzie album, i powiedziałem Państwu, że do tego momentu będziemy jednocześnie słuchając, jednocześnie nakręcając się i czekając na tą premierę, słuchali tego, co dotychczas dostaliśmy, czyli trzech singli od artysty. Aged Eyes to jako trzeci został przedstawiony nam ten fragment płyty z Kają Thomas Dyke, która jest jego gitarzystką, strasznie fajną, miłą, skromną osobą, no i też pięknie śpiewającą. Więc dzisiaj początek od Alpha Mist naszego spotkania. Trójka budzi Jazz and Bass, Grzegorz Leczkowski przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski, a w głośnikach Mammal Hands. Thank you. myślę, że gdzieś tutaj wyczuwalny był ten powiew skandynawskiego jazzu. A to, drodzy państwo, Wielka Brytania, to trio, w skład którego wchodzą Jordan Smart, Nick Smart i Jesse Barrett. Nazywają się Mama O'Hancy od ponad dekady. Pięknie grają pod szyldem Goldwana Records, strasznie popularna wytwórnia płytowa, która zrzesza w swoich kręgach strasznie utalentowane i już rozpoznawalne na całym świecie marki, jak chociażby kiedyś Go Go Penguin, jak nasza Hania Rani, a to Mama O'Hancy, drodzy państwo, i album z roku 2016 Floa. Przepiękna ta muzyka, zresztą czuć, że to Goldwana. Chciałoby się powiedzieć piękny jazz, no ale też jest taka świadomość, że jazz w przypadku tej grupy to jednak trochę za mało, bo słychać wpływy innych gatunków, słychać dużo elektroniki, ambientu, ale tak artyści z Gondwana Records mają, że nie szufladkują się tylko w jednym miejscu, ale ich horyzonty są dużo, dużo szersze. Mammal Hands, album z roku 2016, Floa, dzisiaj z cyklu Kupiłem sobie ostatnio interesujący winyl. Na saksofonie Jordan Smart, pianino Nick Smart i na perkusji Jesse Barrett. Mammal Hands z Norwich w Anglii, zespół działający od ponad dekady i to album z 2016 roku. Muzyka elektroniczna, muzyka jazzowa, współczesna, klasyka folkowa i to wszystko zawarte w tych dźwiękach i to wszystko zawarte na tych albumach. Kolejny z nich 31 marca się ukaże i myślę, że przysłuchamy się w Trójka Budzi Jazz and Bass tym nowym dźwiękom prosto z Mammal Hands, od Mammal Hands. To tylko jazz, to aż jazz i wiele, wiele innych fajnych dźwięków tutaj właśnie zawartych. Drodzy Państwo, 23 minuty po godzinie czwartej to program Trzeci Polskiego Radia. Audycja nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass. Witamy Państwa, tych, którzy budzą się dzisiaj razem z radiem. Weekend tak, sobota tak, ale zawsze można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, co nie jest oczywiście konieczne, ale miło będzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do Mammal Hands jeszcze na chwilę wrócimy dzisiaj w drugiej godzinie naszego spotkania, bo przypominam, mamy czas do szóstej. Tymczasem wcześniej wspomniana przeze mnie Skandynawia. Może niektórzy z Państwa przeoczyli kilka audycji pod tytułem Trójka budzi Jazz and Bass w ciągu ostatnich tygodni, to chciałem nadrobić i przypomnieć, że w lutym słuchaliśmy dźwięków, przepięknych dźwięków z podznaku Svaneborg Kardyb. To jest duet z Kopenhagi, z Danii. To jest Nikolaj Svaneborg i Jonas Kardyb. Nikolaj Svaneborg zajmuje się wszystkim tym, co klawiszowe, a Jonas Kardyb wszystkim tym, co perkusyjne. No i niesamowita ta muzyka, którą określić można podobnie jak muzykę Mammal Hands, że to nie tylko jazz, ale też inne dookoła fantastyczne gatunki. Overtage, tak zatytułowany jest najnowszy album i dzisiaj w naszym paśmie Trójka budzi Jazz and Bass. Przypomnienie dla tych z Państwa, którzy już byli przy radiu i może nowość dla tych, którzy jeszcze tego nie słyszeli. 27 minut pozostało do godziny 5. Teraz znowu przypomnienie, bo myślę, że to było więcej niż pół roku temu w tym naszym ulubionym sobotnim porannym paśmie prezentowałem Państwu grupę, która nazywa się Budu Band. To ukraiński zespół, który prężnie działał, nagrywał, tworzył i żył do momentu, kiedy nie rozpoczęły się wszystkie tragedie za naszą wschodnią granicą. Wtedy niestety musiało dojść do rozłamu w zespole. Panowie zostali, a Maria, wokalistka, przyjechała tutaj do Polski. Przebywała w okolicach Olsztyna, ale to nie przeszkodziło jej i zespołowi, aby dostarczyć nagrania do audycji Trójka budzi Jazz and Bass. I słuchaliśmy tego, jak pięknie ukraińscy artyści podchodzą do tworzenia tego współczesnego jazzu. Aktualnie Maria wróciła już do Kijowa. No i wzięła się za nagrywanie, mimo tego, że cały czas sytuacja nie jest najciekawsza i o tym wszyscy wiemy, pozwala to artystom tworzyć w dalszym ciągu wspaniałą muzykę. Tymczasem Maria jako Maria Usenko, bo tak się nazywa, proponuje nam nowe nagranie. No i ona je stworzyła i od razu do Trójka budzi Jazz and Bass wysłała. Ja już jestem po 2-3-krotnym przesłuchaniu tej kompozycji, ale oczywiście czekałem na ten moment, aby po raz kolejny zrobić to z Państwem. Listen.

Zosia Szklarska prezentująca swój najnowszy, krótki utwór pod tytułem Najmocniej i przed chwilą projekt stworzony przez m.in. byłych członków zespołu Laocze Nanga. 10 minut pozostało do godziny 5. Czy wiedzą Państwo, na jakiej płycie wydanej w ogóle kiedykolwiek została użyta największa ilość sampli? To była płyta z zespołu Avalanches, która została wydana 100 tysięcy świetlnych lat temu. Z okazji 20-lecia istnienia tego albumu ukazała się reedycja i wspaniałe remiksy. We'll be right back.